yeri aramak lan bulamam ben böyle güzelleri oy. Nereye gideysin ki sallana sallana Rize'nin güzelisin öyle dediler bana. Nereye gideysin ki sallana sallana Trabzon güzelisin öyle dediler bana. Sevdaluk ededi oldum sakalli dede vuruldum bir güzele indi gözüme perde oy. Nereye gideysin ki sallana sallana Artvin'in güzelisin öyle dediler bana. Nereye gideysin ki sallana sallana Giresun güzelisin öyle dediler bana. Karda çoraplarım yukarıda teselli etme beni inacım nazlı yarda oy. Nereye gideysin ki sallana sallana ordunun güzelisin öyle dediler bana. Nereye gideysin ki sallana sallana Şamsun'un güzelisin öyle dediler bana. Nereye gideysin ki sallana sallana Rize'nin güzelisin öyle dediler bana. Nereye gideysin ki sallana sallana Çayeli güzelisin öyle dediler bana.